Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 maja, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mrusy, zapraszamy na serwis trójki. W Brukseli debata o Polsce, temat praworządności w naszym kraju pojawił się na spotkaniu unijnych ministrów. Za chwilę połączymy się z naszą korespondentką. W tym serwisie trójki także o możliwych zmianach w zawodzie komornika. I o atrakcjach Nocy Muzeów w Krakowie. Ponad godzinę trwała debata w Brukseli poświęcona sytuacji w Polsce. To było posiedzenie unijnych ministrów do spraw europejskich. O dyskusję wnioskowała Komisja Europejska, która w styczniu ubiegłego roku rozpoczęła przeciwko Warszawie procedurę kontroli praworządności. W dyskusji wzięli udział ministrowie z 22 krajów. Na miejscu jest Beata Płomecka. Mamy połączenie z Brukselą. Dzień dobry, Beato. Powiedz, jakie są wnioski z tego spotkania? Pierwszy wniosek jest taki, że unijni ministrowie czekają na ciąg dalszy. To znaczy wszyscy po spotkaniu mówili, że liczą na odblokowanie relacji Polski z Komisją, bo po jej rekomendacjach dotyczących rozwiązania sporu konstytucyjnego i po odpowiedzi rządu w Warszawie, że wszystko odbywa się zgodnie z europejskimi standardami, ten kontakt się urwał. I w lipcu, bądź kilka miesięcy później, wiceszef Komisji Europejskiej ma zdać relację kolejną z rozmów z Warszawą. Natomiast jeśli chodzi o przebieg samej debaty, to był łatwy do przewidzenia. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański odpierał zarzuty dotyczące zagrożenia dla praworządności. Mówił, że tutaj nie ma sporu o wartości, ale o interpretację prawną. Natomiast wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans mówił, że będzie nadal domagał się wypełnienia wszystkich rekomendacji i że ma poparcie większości krajów. Później wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówił, że rzeczywiście większość państw biorących udział w dyskusji poparła dialog Polski z Komisją Europejską, ale tylko kilka poparło rekomendacje Komisji Europejskiej. Co do dalszych decyzji Komisji Europejskiej, też zgodnie z przewidywaniami nie będzie na razie wniosku o nałożenie sankcji na Polskę. Powtórzył to wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, to co już mówił wielokrotnie, że na razie nie ma mowy o takim wniosku. W domyśle nie ma jednomyślnej zgody wszystkich państw na to, by te sankcje zastosować. To Bruksela i Beata Płomecka. Dziękujemy za relację. A w serwisie trójki kolejny temat. Rząd zajmie się propozycją zmian w pracy komorników. Ci apelują do premiera, aby nie przyjmować nowych rozwiązań. Lada moment rozpocznie się posiedzenie Rady Ministrów. A mają się oni przyjrzeć m.in. nowej ustawie o komornikach. Zakłada ona, że interwencje będą nagrywane raz na dwa lata w kancelariach, będą kontrole. Ma też obowiązywać bezwzględny zakaz zajmowania rzeczy należących do osób trzecich, czyli takich, które nie są dłużnikami. Komornicy liczą, że projekt zostanie odrzucony. Ostrzegają przed zapaścią systemu egzekucji. Ksenia Maciczak. List do premier Beaty Szydło, a także ministra sprawiedliwości i ministra pracy. Komornicy napisali w minionym tygodniu. Przekonują, że zmiany proponowane przez resort sprawiedliwości doprowadzą do upadku wielu kancelarii komorniczych. Obliczyliśmy, że 80% kancelarii komorniczych już w pierwszym miesiącu funkcjonowania nowej ustawy będzie miało problemy finansowe i to nawet spadek przychodów nastąpi do 40%. Przekonuje rzeczniczka Krajowej Rady Komorniczej Monika Janus. Resort sprawiedliwości stoi jednak na stanowisku, że zmiany są niezwykle potrzebne, bo jak przekonuje Rafał Rajwer z Ministerstwa Sprawiedliwości. Przykłady łamania prawa przez komorników można mnożyć. Wydaje się, że zbyt wielu komornikom przyświecała rola po prostu przedsiębiorcy. Rozumieli swoją funkcję przede wszystkim jako maksymalizację zysku, a nie służbę polegającą na wykonywaniu wyroków. Jeśli Rada Ministrów przyjmie projekt, następnie trafi on pod obrady parlamentu. Resort chce, aby nowe prawo komornicze weszło w życie od stycznia przyszłego roku. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Wojsko wymienia ciężarówki, bo większość z nich ma ponad 20 lat. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisuje umowę z firmą Jelcz. Ministerstwo na pewno kupi 97 pojazdów za ponad 85 milionów złotych, ale zakładana jest opcja kupna kolejnych ponad 400. Wówczas kontrakt ma być wart w sumie prawie 440 milionów. Same ciężarówki trafią do Wojsk Obrony Terytorialnej. Są specjalnie zaprojektowane, aby mogły służyć w najtrudniejszych warunkach. Sprawdziły się m.in. w Afganistanie, Czadzie i Iraku, mówi dyrektor marketingu Jelcza Andrzej Pyzio. Wyposażone są w silnik o mocy 320 koni, specjalne mosty napędowe z układami centralnego pompowania kół, które umożliwiają jazdę tych samochodów w bardzo trudnych, pozadrogowych warunkach, w błocie, na pustyni, w brodach wodnych. Jeśli realizowana będzie całość kontraktu, zajmie to 3 lata i będzie oznaczało stałą pracę dla 600 pracowników spółki Jelcz. Na koniec serwisie trójki zaproszenie na Noc Muzeów, tym razem do Krakowa. Z piątku na sobotę ponad 50 instytucji otworzy drzwi dla zwiedzających. Główną atrakcją Nocy Muzeów w Krakowie będzie pokaz Damy z gronostajem Leonarda da Vinci oraz otwarcie dla zwiedzających gmachu dawnego hotelu Krakowia. Wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Łukasz Gawał. Dama jest dostępna w gmachu głównym już od piątku. Zapraszamy, tak jak składaliśmy obietnicę, za darmo. Można przyjść i odwiedzić damę. Zapraszamy gorąco. Nie chcielibyśmy, żeby czuła się u nas w gmachu głównym samotna. Bardzo duże zainteresowanie budzi Krakowia. No to jest kolejny nabytek, jeśli chodzi o Muzeum Narodowe. Będzie można wejść przynajmniej do części pomieszczeń Krakowi na parterze. Przede wszystkim zobaczyć fantastyczną mozaikę miasta. Serdecznie zapraszamy. Szczegóły programu 14 Nocy Muzeów można znaleźć na stronie krakowskienoce.pl. O 16 w Trójce kolejne informacje, już teraz zapraszamy. Popołudnie słoneczne, choć w centrum i na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze. Na południowym wschodzie burze z gradem od 17 do 21 stopni. Wieczorem i w nocy ma być pogodnie, tylko na południowym wschodzie początkowo więcej chmur, deszczowo i burzowo. Na zachodzie 12 stopni, w centrum 8, na Podlasiu 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przeciw empatii to tytuł książki wybitnego psychologa Paula Bluma. Blum twierdzi, że bez empatii żyłoby się nam lepiej. Czy to skrajny egotyzm? Przeciwnie. Według Bluma empatia jest złym doradcą. Jeśli mamy być dobrymi ludźmi troszczącymi się o innych, to lepiej nam to wyjdzie bez empatii. Jak to? Zapraszam do Klubu Trójki dziś po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Matematyczko, w rachuneczku policz, co zyskasz na ryneczku. Jakość plus świeżość plus karoten. A i do potęgi podnieś potem. Bo na ryneczku Lidla dostawy są codziennie. A już teraz winogrona jasne bezpestkowe jedynie 7,99 za kilogram. A brokuły tylko 2,49 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi A3 Sportback z pakietem Technology. Z ratą od 1140 zł netto miesięcznie i 5% opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart powyżej 49 cali dodajemy tablet Huawei za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego spośród preparatów magnezowych warto wybrać Hela Mag B6? Bo warto stawiać na wysoką jakość. Suplement diety Hela Mag B6 jest wytwarzany w standardzie farmaceutycznym. Innowacyjność. Doskonała przyswajalność magnezów Hela Mag B6 jest potwierdzona badaniami. Polską markę. Olymp Labs to producent suplementów diety i leków z długoletnim doświadczeniem. Suplement diety Hela Mag B6. Jakość i przyswajalność, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Genialna promocja trwa. Tylko w Carrefour. Codziennie dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Już jutro banany 33% taniej, tylko 2,99 za kilogram. A pościel z licencją 39% taniej, 49 zł za komplet. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 3:30, Paweł Drozd. Dzień dobry Państwu. Świat z lotu Drozda. A dzisiaj lecimy do Nepalu, do Kostaryki i konkurs będzie to wszystko do 16. Adres paweł.drozd@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji. Juanito, Macandé, agua. Imagina, dibújate un paisaje, deja tu mente volar, será un lindo viaje, improvisa. Alegría y el corazón late que late. Hay muchos soles. muchos soles, muchas estrellas, hay muchas nubes, vuela con ella. Sueños de este lugar, nubes de violeta, playas desiertas, sol de azafrán, remolinos de espuma que bañan mis alas en este mar, movimiento en las dunas, continua locura de arena y sand. Hay muchos soles, muchas estrellas, hay muchas nubes, vuela con ella. Hay muchos soles, muchas estrellas, mucha nube, vuela con ella. Hay muchos soles, muchas estrellas, hay mucha nube, vuela con ella. Hay muchos soles, muchas estrellas, hay mucha nube, vuela con ella. Vuela. Escuchan una cosa, vuela, vuela, vuela. Charakterystyczny wokal to musi być Chambao i jest z ostatniej zeszłorocznej płyty. Konkurs przed nami, a przed Państwem okazja do zdobycia nagród. Okazje będą cztery, dzisiaj pierwsza z nich. Sponsorem nagród w audycji jest producent odzieży turystycznej Regatta, oficjalny partner pikniku biegowego Goniacka w Białce Tatrzańskiej. Co tydzień wyłaniać będziemy trójkę zwycięzców, z których każdy otrzyma voucher o wartości 700 zł do wykorzystania do końca roku w turystycznym sklepie internetowym. Zadanie dla Państwa dzisiaj związane będzie z pewnym japońskim zespołem, o którym być może Państwo słyszeli. Nazwa daje się zapamiętać: Baby Metal. Jego trzon tworzą 13-latki. No, jedna z nich niedawno skończyła 20 lat, więc już nastolatką nie jest. W każdym razie dziewczyny czasem śpiewają, czasem mówią, a czasem coś krzyczą do muzyki w zasadzie metalowej. Przy czym na scenie i w teledyskach zachowują się tak, jakby chodziło o nowy, typowy japoński girls band grający J-pop, czyli japoński pop. Grupa Baby Metal, ku zaskoczeniu samego zespołu, tak myślę, zdobyła sporą popularność nie tylko w Japonii, ale także za granicą. W tym roku na przykład zespół grał na koncertach przed Metallicą oraz przed Red Hot Chili Peppers. Bardzo inspirująca to muzyka, polecam, choć nie zawsze zrozumiała. No i właśnie dlatego chciałbym poprosić Państwa teraz o pomoc. We fragmencie piosenki, którą za chwilę usłyszymy, jedna z wokalistek prowadzi krótki dialog z kimś, kto ma wyraźną chrypkę. Państwa zadaniem jest wytłumaczenie, o czym te dwie osoby rozmawiają. Uwaga, słuchamy. Fragment piosenki grupy Baby Metal. O czym rozmawiają tu dziewczyna oraz charakterystyczny mężczyzna z chrypką? Czekam na Państwa propozycje i sugestie. To może być opis, może być też tekst z podziałem na role, jak Państwu wygodnie. Numer SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. Trzy najciekawsze i najbardziej oryginalne Państwa propozycje zostaną nagrodzone voucherami o wartości 700 zł każdy do wydania w internetowym sklepie. Zgłoszenie przyjmujemy dzisiaj do godziny 17. A trójkę zwycięzców ogłosimy za tydzień po 15 w audycji Świat z lotu Drozda oczywiście. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest producent odzieży turystycznej Regatta, oficjalny partner pikniku biegowego Goniacka w Białce Tatrzańskiej. Przypomnę, o czym oni rozmawiają. SMS 73533 do 17, a już teraz jedziemy do Nepalu. Po drodze jeszcze na chwilę zajrzymy do Estonii, a to za sprawą kwintetu wokalnego Grape. Kapella z Estonii, kwintet Grape. Świat z lotu Drozda. Natasza Gerke, pisarka i felietonistka, każdego roku 5 miesięcy spędza w Nepalu. I tak już od 30 lat. W Nepalu ma swój dom, ma swoje historie i obserwacje. Część z nich przelała właśnie na papier w formie książki i zatytułowała Tam. Z Nataszą Gerke spotkałem się w zeszłym tygodniu, gdy była w Polsce i poprosiłem wtedy, by oprowadziła nas po nepalskiej wsi, w której mieszka. Mieszkam w bardzo świętym miejscu, w którym jest pełno jaskiń, joginów, posągów płaczących i samowyłaniających się ze skały i innych takich. Także naprawdę czary się dzieją na każdym kroku, przyciągają mnóstwo turystów natury duchowej. I można sobie siedzieć na ulicy. Moja wieś nie jest duża, ale jest dość bogata właśnie dzięki owym turystom, którzy tam przyjeżdżają. No i jest taką typową w sumie z wyższej półki nepalską wioską, w której wycina się dżungle, wycina się drzewa, bardzo się poczuć można jak w Polsce w tej chwili tam, bo wycinka ostro leci cały czas. Są tarasy, pola ryżowe na nich, a pomiędzy tym wszystkim domki wyrastają. Domki w kolorach takich, że myślę, że Philip Springer by tam dostał oczopląsu i pisał już tylko o tym, jak nie budować. Chociaż wydaje mi się, że w wydaniu nepalskim to wszystko inaczej się sprawdza. Są to na przykład mój ulubiony domek jest domkiem fioletowym z wielką od frontu na pomarańczowym tle namalowaną zieloną swastyką, czyli symbolem szczęścia swasty. Ludzie są pogodni i radośni, bo mają dużo pieniędzy. Gdyby ich nie mieli, nie wiem, jacy by byli, tak jak to z ludźmi bywa. No jest po prostu pięknie. Moja wieś leży, nasza wieś, nie jest ona moja, leży w linii prostej jakieś 12 kilometrów na południe od Katmandu. Mniej więcej na 2000 metrów. Mówi pani o tych płaczących posągach jak o czymś zupełnie zwyczajnym, typu tu jest supermarket, tam jest stacja benzynowa, a tu płaczące posągi. Coś więcej może o tym? Nie chciałabym się teraz rzucać na żel sceptykom i agnostykom, ateistom, komukolwiek. Myślę, że cuda zdarzają się tym, którzy w nie wierzą. Ja wierzę umiarkowanie, czasami wierzę, czasami się śmieję, ale faktycznie dzieje się tam bardzo dużo. W Nepalu są znikający żebracy. Proszę mi wierzyć, ja w tej chwili nie chcę być na jakąś niełajdzową, zupełnie nienormalną ciotkę. Ale zdarzyło mi się i mam świadka na to, że szliśmy ulicą, daliśmy pieniążka czy coś tam żebrakowi, który bardzo charakterystycznie wyglądał i był nie do pomylenia z innym żebrakiem. I po pół godzinie nikt nas nie minął, szliśmy prostą drogą, ten sam żebrak siedział pod następnym baobabem. Jak on to zrobił? Nie wiem, może miał braka bliźniaka, klona, nie wiem, na czym to polega. Troszeczkę żartuję, może nam się coś przewidziało. Wieś się nazywa Parping i jest to taka Mekka dla buddystów, hinduistów. Piękna przy okazji ekumena, ponieważ te świątynie zgodnie ze sobą koegzystują, czasami nawet w jednym pomieszczeniu. Prawa strona jest buddyjska, lewa jest hindu i nikomu to bynajmniej nie przeszkadza. No niestety w pobliżu tej wsi to jest taki dla mnie przynajmniej ciemna strona, plama na mojej pięknej wsi. Jest świątynia Kali, bardzo groźnej bogini hinduistycznej. Tam odbywa się rok w rok ogromna, monstrualna rzeź krówek, kuzek i zwierząt ofiarowanych. W tej religii akurat w przeciwieństwie do buddyzmu się ofiarowuje zwierzęta bogom. Wspomniała pani o tych turystach, którzy tam pielgrzymują, tych duchowych, ale pewnie też ci zwykli z plecakami, kolorowymi ubraniami też się pojawiają. Co panią najbardziej w Nepalu denerwuje, jeżeli chodzi właśnie o turystów? Bo jest ich niemało, to jest jeden z głównych kierunków tej turystyki, tak zwanej backpackerskiej, plecakowej, nazwijmy to. Nawet w Nepalu generalnie turyści są bardzo specyficzni. Ja w książce poleciałam bardzo mocno po pewnych zachowaniach, bo to się zdarza, ale nie jest to regułą. One się po prostu zdarzają, a nie powinny się zdarzać. Bardzo brzydkie traktowanie taksówkarzy, ryksarzy, lokalsów w ogóle. Biała buta po prostu. Buta pierwszego świata, buta ludzi, którzy nawet u siebie w domu mogą być średnio zamożni, tudzież ubodzy. W Nepalu łatwo poczuć się bogatym człowiekiem, gdzie wszystko kosztuje no grosze tak naprawdę. Dniówka robotnika to jest no piwo w restauracji, to jest mniej więcej, takie są proporcje. Ale ja się wolę skupiać na dobrych, zabawnych rzeczach tak naprawdę, więc generalnie turyści zachowują się coraz lepiej i przyjeżdżają tam no, ludzie głównie po to, żeby się powspinać, albo ze względów jakichś duchowych poszukiwań. To opowiadałam, można sobie siedzieć na ulicy, na przykład w mojej wsi, i obserwować promenada, plejada, po prostu Fellini, Roma, Rzym. Tylko, że tam moda dla biskupów, tudzież aż po papieża, tutaj moda dla joginów. Cała plejada koafiur, koków, spódnic, spodni na gumkę, spodni bez gumek. Turyści są po prostu bardzo kolorowi, wielobarwni, śmieszni, a Nepalczycy są jedynymi, którzy na to wszystko reagują bardzo cool. Niczemu się nie dziwią, można tam... No Nepalczycy zresztą, nie ma tam pojęcia dziwaka w tym kraju, bo poziom zindywidualizowania i mód, i obyczajów jest nieograniczony po prostu. Jest bardzo, bardzo wysoki i tak naprawdę dwóch takich samych osób na ulicy się nie widzi, bo nawet jeśli jakieś mody obowiązują, jak na przykład dżinsy, to w ramach globalizacji Nepal się ubrał w dżinsy, to jednak włoży sobie pani długopis albo klamerkę we włosy, albo chodzi z maseczką na twarzy, albo z henną we włosach po wsi i w złotych butach. Także nie dziwi nic w wyglądzie Indis, czyli nas, Westmenów, tak bardzo Nepalczyków. Czy jest coś takiego jak nepalska tożsamość? Pytam w kontekście dwóch elementów. Po pierwsze, mamy do czynienia z narodem, który ma te 30, nawet trochę więcej niż 30 milionów ludzi. A z drugiej strony jest w tym klinczu pomiędzy Indiami a Tybetem czy Chinami. I ten nacisk kulturowy plus jeszcze globalizacja, to wszystko powoduje, że pytanie właśnie o tę tożsamość nepalską chyba jest zasadne. Ja mam problem zawsze z uogólnieniami, bo jak sam pan powiedział, jest około 30 milionów. To jest ogromna liczba. I przepotwornie wiele mniejszości etnicznych, grup etnicznych, języków, dialektów, kultur, wyznań jest tam, samych wyznań jest ogromnie wiele. Także mówią, nie ma czegoś takiego, wydaje mi się, jak ogólna tożsamość, zależy też od poziomu, na jakim się mieszka. Ludzie w kotlinie Katmandu mają zupełnie inną mentalność, tak zwaną, czyli stołeczną bardziej, niż ludzie z regionu Gorka, który był zresztą najbardziej trzęsieniem ziemi dotknięty. Czy Marangowie, czy Sierpowie się od Manangów różnią, tak jak Bawarczycy od Prusaków. Czy są jakieś elementy wspólne, które je łączą? Są. Jest to, wydaje mi się, że na podstawie tego, co obserwuję od lat, są bardzo dumni, ale w bardzo pozytywny, fajny sposób, że są Nepalczykami. Ale jest to fajna duma. Nie jest to jakiś okropny, toporny, zacięty nacjonalizm i poczucie lepszości. A z czego ta duma wynika? Z piękna. Oni są dumni ze swojego kraju. Oni kochają swój kraj, kochają swoje rododendrony, swoje Himalaje. Oni to nawet w hymnie mają. Hymn nepalski jest w ogóle uznany przez jeden z najpiękniejszych, jeśli najpiękniejszy hymn Azji. Kiedyś pierwsze miejsce nawet dostał w którejś z plebiscytów. Ale w hymnie opiewają własną różnorodność, multikulturowość własną. i własne góry i kwiaty. No ja życzę wszystkim krajom takich hymnów i to odzwierciedla ich mentalność, podejście do swojego kraju. Jest to miłość takiej czystej dość postaci. Natomiast jeśli chodzi o problemy z tożsamością, to jest ten hamburger, Indie, Chiny, wciśnięcie, plus internet, czyli cała zachodnia kultura pcha się, chociaż oni głównie z indyjskiej kultury czerpią. To jest taka właśnie miłość o nienawiść na haslibę, czyli tak lubię ten przykład podawać o stosunku Nepalczyków do Indii. Mylą nas, Polaków, często z Rosjanami. Trudno się dziwić, język jest podobny. My czujemy różnicę w wyglądzie i się czujemy bardzo urażeni, że nas biorą za Rosjan. No i kiedy właśnie Nepalczyk mnie się pyta, czy jestem from Russia, no więc ja go się pytam wtedy, czy on jest from India. No i jako, że Nepalczycy są narodem bystrym, rozumie od razu, o co chodzi, mnie przeprasza i mi no. Ale czerpią pełnymi garściami z tego wszystkiego. A Chińczycy natomiast, ja nie mam takiej wielkiej wiedzy insiderskiej, wewnętrznej, jak to tam się odbywa, ale z tego, co słyszę, co do mnie dochodzi, co czytam w prasie nierządowej, pozarządowej, to są na potęgę wykupywany jest Nepal przez Chińczyków. W ten sposób ich podchodzą całe ulice w Katmandu, całe wsie, całe sklepy, dzielnice i tak dalej. Restauracje, no i to taką chińską metodą. Chińczycy to robią, a nigdy chińskiej wizy nie dostanę przez to, co mówię teraz, ale podszywają się, przybierają tożsamość na przykład tybetańską i otwierają tybetańską restaurację czy tybetański hotel. Tyle, że nikt nie mówi w nim po tybetańsku. Nepalczycy, tak jak mówiłam, ci z kotliny Katmandu, no to sorry Winnetu, ale biznes jest biznes, czyli po prostu pokornie łykają z niewagi, ale pieniądz kusi. A ludzie z gór, no tak, tam te wpływy bardzo nie są widoczne. Tam aż tak bardzo nie. Tam jednak są zachowane własne obyczaje. To są góry. To rzeczywiście trudno ich zunifikować kulturowo. Nie dochodzą pewne rzeczy tam. Do rozmowy z Nataszą Gerkę wracamy za chwilę. साठे जैसे तैसे बीत बिता के जिन बटाए बटोरे में हमरी जीवन गगरी न फुट जाए कलपी कलपी कलपी बाबा कलपी कलपी कलपी बाबा बाबा. Nie wiem jak państwo uważają, ale moim zdaniem to jest piosenka o kanapkach. O tym śpiewa autor. Kanapki, kanapki, ale głodnemu może chleb na myśli. Wracamy do Nepalu i do książki Tam, autorstwa Nataszy Gerke, która pisze między innymi o pomysłowym nepalskim przemyśle pamiątkarskim. Natknąć się można w Nepalu na przykład na przedziwne koszulki, choćby taką z napisem Gestapo. Tak. Możliwe jest też spotkanie ze szklaną kulą, która w środku ma sztuczny śnieg oraz figurkę Che Guevary. No więc Che Guevara tam cieszy się nieprawdopodobną estymą w Nepalu, na co drugiej ciężarówce są albo znaki anarchistów, albo Shiva, Krishna, Make Love Not War, marihuana i Che Guevara. To są najulubieńsze motywy i czasami wszystkie są na jednej ciężarówce. Nepalczycy świadomościowo ruszyli w ostatnich 10-15 latach tak bardzo do przodu, właśnie poprzez otwarcie się na świat dzięki internetowi. A Gestapo, myślę, to było stoisko z koszulkami, gdzie były najróżniejsze napisy, wszystkie możliwe loga, które gdziekolwiek zobaczyli. I myślę, aha, no, pan sprzedawca mi powiedział, że to taka włoska nazwa przecież. Także, no jakby akustycznie to potraktować, jest to rzeczywiście, brzmi z włoska Gestapo. Lody nawet by się tak mogły nazywać, ale skasował tę koszulkę. Nie było już jej więcej, tego nie widziałam. A do nas mają stosunek bardzo niefrasobliwy. Tak jak mam nawet w domu, kupiłam sobie, bo nic innego nie było, kurteczkę, która na jednym ramieniu ma Adidas, na drugim Puma, a z przodu mam Intimissimi napisane. Także mam potrójnie modną kurteczkę i to jest normalne. Jak się Nepal zmienił od czasu, kiedy pierwszy raz tam się pani pojawiła? Ja wiem, że to jest pytanie, które wymaga dwugodzinnej odpowiedzi co najmniej, ale w skrócie, co się zmieniło najbardziej? Wszystko. Wszystko się zmieniło. W tej chwili mówimy, zatrzymujemy się na kotlinie Katmandu oczywiście, bo tam w górach zmieniły się tylko drogi, dróg jest coraz więcej, coraz lepszych i tam, gdzie szłam kiedyś 3 dni, w tej chwili można jeepem w kilka godzin dojechać. To się zmieniło w górach. Ile lat temu to było? Ja pierwszy raz byłam 30 lat temu tam, w 87 roku. Także zmieniła się infrastruktura w obrębie Himalajów. A sama kotlina Katmandu jest nie do poznania po prostu. Zmieniło się dokładnie wszystko. Jak ja tam byłam, pierwszy raz przyjechałam, nie było domów, były 2-3 hotele na krzyż, 2-3 guesthouse'y na krzyż. To, co było ekskluzywne, w tej chwili jest rozpadające się i dość żenadne. Była jedna piekarnia, zresztą niemiecka, German Bakery, Das Brötchen się nazywała. Była restauracja Mona Lisa i Everest i to było wszystko. Dokładniej to wiem, bo więcej tego nie było. Nie było sklepów praktycznie z gadżetami, były parę sklepów z biżuterią bardzo złej jakości i krawcy na ulicy, którzy szyli to, co się u nich zamówiło. No w tej chwili są handlowe ulice, tak troszeczkę tajskie klimaty się porobiły. Są bardzo drogie dzielnice, ogromnie drogie dla turystów bogatych, tudzież dla tych, którzy przyjechali tylko na zakupy do Nepalu po pamiątki i żeby sobie zrobić zdjęcie na tle góry. Ja nie mówię nawet tego z ironią, chociaż to tak brzmi, bo myślę, że ważne jest, żeby ludzie przyjeżdżali z jakąkolwiek motywacją, bo Nepal z tego żyje. Ale zmienili się też troszkę ludzie. Nepalczycy zrobili się biznesmenami, co po nepalsku troszeczkę inaczej to ich poczucie biznesu wygląda. Są jednak są ludźmi bardzo zrelaksowanymi, wyluzowanymi i dość powolnymi w działaniu, także Nepalczycy się niespecjalnie lubią spieszyć. Także ta ich skłonność do interesów też tak mniej więcej wygląda. Ale jest wszystko inne. Wybrukowane ulice są, to jest nowość ostatnich 2-3 lat. Dostali z jakiejś światowej organizacji na to pieniądze, pożyczkę na niespłacenie wieczne, ale jest wszystko wybrukowane. Próbują kanalizować w tej chwili Nepal. Prąd się pojawił, co jest nieprawdopodobne, bo prądu nie było przynajmniej w ostatnich 10 latach, a w tej chwili prąd na okrągło i całe pole energii solarnej. To jest oczywiście sponsorowane, czy przez Szwajcarię, czy przez inne kraje, ale mają energię solarną. No i bardzo szybki internet. Internet mają fenomenalny po prostu. Wolny internet jest prawie wszędzie. I w górach jest bardzo dobre. G3, G4 jest w górach. I to dość wysoko nawet. I w ostatnich latach zmieniło się coś jeszcze. Królestwo stało się republiką. A. Jakie to konsekwencje ze sobą niosło? Czy w ogóle Nepalczycy z rozrzewnieniem, jeszcze z łezką w oku, wspominają swojego króla? No więc tak, to jest coś takiego, że właściwie no król był znienawidzony przez wiele osób i dawał wiele powodów ku temu. To strasznie, strasznie skorumpowane bandyctwo, ta monarchia naprawdę, ale to o wielu monarchiach to można powiedzieć, ale tam to wyjątkowo, bo kraj jest to kraj czwartego świata i jeden z bogatszych monarchów świata. Nie miało to szans przeżycia, był nienawidzony głównie, stworzył glebę do powstania tak mocnego ruchu maoistowskiego. Maoiści niewiele tak naprawdę nie składali się ze zbyt wykształconych ludzi, wręcz przeciwnie, były to dzieci i to bardzo niewykształcone, ale pragnące jakiejkolwiek społecznej sprawiedliwości. Ja nie popieram ich metod, ale ich jak najbardziej rozumiem, muszę przyznać. No króla nie maoiści sprzątnęli, tylko nikt do końca nie wie, jak ten król zginął. No oficjalna wersja głosi, że to wewnątrzrodzinne spory były i napalony królewicz zabił tatę, mamę i resztę rodziny, 9 osób w sumie, a potem sam sobie strzelił w potylicę, no ciekawe. Ale jakoś nie wiadomo, no ja nie chcę tutaj szerzyć teorii spiskowych, Nepalczycy nie wierzą w to w każdym razie. Jak to najtrafniej mój taksówkarz podsumował, że kiedyś był jeden skorumpowany król, zły, ale jeden, a w tej chwili jest 27 skorumpowanych monarchów, czyli cały rząd. I są te tęsknoty za królem coraz wyraźniejsze. Zresztą król nigdy tak naprawdę nie umarł w Nepalu. Pomniki stoją tak jak stały na banknotach, no od roku dopiero przestaje być powoli. Kwiaty świeże pod pomnikami, portrety króla jak najbardziej wszędzie wiszą nadal. I zresztą ostatni król Birendra, mimo że go wyrzucili z pałacu i wystawili mu rachunek za prąd, to mieszka w bardzo dobrej dzielnicy, powiedział, że jest Nepalczykiem i nie wyjedzie, także wiedzie mu się dobrze. Proszę jeszcze na koniec powiedzieć, jak smakuje Yeti Sausage, bo w pani książce dużo jest przykładów żywności, która jest ciekawie nazwana. Tak, bo Nepalczycy inwestują w nazwy. Nazwy mają przyciągać, mają mieć atrakcyjne. Tam się wszystko nazywa Yeti, Yeti Everest, Sagarmata, albo te rzeczy, to nie Potala, jak idą jeszcze w tybetańskie klimaty. To jak smakuje w takim razie kiełbaska z Yeti, czy kiełbaska Yeti? Ona nie ma z Yeti nic wspólnego. Ja w ogóle ją podejrzewam o bezmięsność, tę kiełbaskę, bo ma smak takiego uwędzonego tofu mniej więcej. Ja jednego gryza, szczerze przyznam się, wzięłam z tej kiełbaski, bo to nie był mój wektor, ale pies nie chciał jej zjeść. Tak? Czym jest ta kiełbaska, nie mam pojęcia i z czego jest i może nie chcę nawet wiedzieć. Ale ja wolę jednak, jak potrawy czy kuchnia nepalska jest fenomenalna. Tyle, że ta oryginalna ich nepalska, czyli dalbat, czyli ryż z soczewicą, na rozmaite rodzaje samozy, placuszków, nieplacuszków, aluciana, czyli ziemniaki z tym, z ciecierzycą, z ciecierką. Oryginalna kuchnia nepalska, którą strasznie rzadko można teraz jeść, jest wspaniała, plus newarska. Newarowie są fenomenalnymi kucharzami i nawet wegetarianie mogą tam coś dla siebie znaleźć. Także w Katmandu jest Patan, dzielnica cała newarska, zresztą moja ulubiona dzielnica w Katmandu, najstarsza i fenomenalnie jest tam, cudownie, klimaty, ogrody, podwórka. Jeśli ktokolwiek pojedzie do Nepalu, a zachęcam z całego serca, to koniecznie proszę odwiedzić Patan i się zapuszczać w podwórka, bo to są po prostu rajskie podwórka i przecudni ludzie, którzy wpuszczają na własne podwórka i podają kod do Wi-Fi, żeby można było wysłać zdjęcia od razu i powrzucać na portale. I oni mają tam, Kwaza House się nazywa, najlepszą w ogóle, podobno w całym Nepalu, newarską restaurację. No wygląda tak, że można się jej przestraszyć, ale jeśli pokonać pierwsze wrażenie półmroku i zapachów, no to można siedzieć tam pół dnia i się delektować potrawami. Natasza Gerke o Nepalu i o swojej książce zatytułowanej Tam. Książka do zdobycia teraz drogą mailową paweł.drozd@polskiradio.pl. Mam dla Państwa kilka egzemplarzy. Autour de nous, les crazy fakirs et la planche à clous nous irons. plage. On s'est perdu dans les nuages. Des remontées acides pour les hippies qui jouent du sitar avec Sarasvati. Dans les vallées, les vaches sont sacrées, sortant d'un nuage de fumée. Au jungle. Au loin les neiges de l'Himalaya, sur le Gange en sari de soie brodée, histoire d'amour sacré. Aleksander Doba znowu próbuje przepłynąć Atlantyk. Trzeci rejs rozpoczął się w zeszłym tygodniu bez medialnego szumu. Niektórzy nawet nie widzieli. Nasz kajakarz, który jesienią zeszłego roku skończył 70 lat, miał się skupić wyłącznie na rejsie, a w skupieniu kamery i mikrofony nie pomagają, to jasne. Doba wypłynął z okolic Nowego Jorku, a jego celem miała być Portugalia. Jednak po 5 dniach walki z niesprzyjającą pogodą i wobec zbliżającego się potężnego sztormu kajakarz wrócił na ląd i tam teraz czeka na zmianę aury. Rejs kajakiem przez Atlantyk może zająć około 3 miesiące. Świat z lotu Drozda. A ja przypominam, trwa konkurs do wygrania 3 vouchery o wartości 700 zł każdy. Przypominam, proszę zaproponować oryginalną odpowiedź na pytanie, o czym rozmawiają dziewczyna oraz mężczyzna z chrypką w tym fragmencie piosenki japońskiej grupy Baby Metal. Baby Metal z Japonii. Numer SMS 73533. Koszt to 3 zł i 69 groszy. Czekam na Państwa propozycje i sugestie. To może być opis, to może być taki tekst z podziałem na rolę. Jak Państwo sobie życzą do 17. 73533. gata, me chama, não diz nada. Vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Była już książka o Nepalu i był Nepal, a teraz książka kolejna i będzie Kostaryka, o której to książce Wioletta Myszkowska nam opowie. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Tak, przyszłam tutaj z książką, która jest zatytułowana Polakos. Hajka płynie do Kostaryki. To może najpierw wyjaśnimy, co to jest to tajemnicze Polakos, bo to nie jest takie jasne. Mam pewne podejrzenia. Ha. No to jakie masz podejrzenia, może zapytam. Coś z Polakami, jakiś związek może? No, związek, którego już dawno nie ma. Faktycznie kiedyś Polako w Kostaryce oznaczało Polaka po prostu, ale odkąd zaczęli się tam pojawiać Żydzi z Polski, a to były lata 30., oni zaczęli przedstawiać się jako Polacy, jako Polako właśnie, Polakos. A później to słowo zaczęło oznaczać Żyda właśnie, i handlarza, dlatego że ci pierwsi Żydzi w większości zajmowali się handlem obnośnym i dlatego te trzy słowa, Polak, Żyd, handlarz, niejako zlały się ze sobą w jedno, Polako. A tak jeszcze gwoli wyjaśnienia, dzisiaj w Kostaryce Polak to Polonais, Polonais, Polacy. Natomiast Żydzi w Kostaryce to zupełnie osobny, momentami bardzo orientalny rozdział w opowieści o diasporze żydowskiej. Wyjeżdżając tam niewiele wiedzieli o tym kraju. Na miejscu okazywało się, że do wielu nowych rzeczy muszą się dopasować. Jest w tej książce takie zdanie o Żydach sefardyjskich, czyli tych, którzy wcześniej, jeszcze przed Żydami polskimi, przybyli do Kostaryki z terenów Hiszpanii. Uwaga, zacytuję tutaj Annę Pamułę. W Jom Kippur spotykali się w wybranym domu i wspólnie modlili. Zamiast kipy obowiązywały sombrera. Żydzi w sombrerach. Żydzi w sombrerach, tradycyjnych. Tak. Tradycyjnych sombrerach, mniej lub bardziej. Anna Pamuła, autorka tej książki, powiedziała, że ten obrazek, Żyd w sombrerze podczas modlitwy był zapewne także dla tych polskich Żydów, którzy tam przyjeżdżali, ale i ci mieli swoje problemy. Swoje sombrera? Nie, oni nie mieli. Oni przyjeżdżali z Polski, więc mieli inne rzeczy. Na przykład jedzenie, a z jedzeniem związana jest koszerność. A z koszernością związane są także przedmioty, w których to jedzenie się przygotowuje. I tak na przykład zanieczyszczone rytualnie garnki trzeba oczyścić, czyli powiedzmy wykoszerować. I musi to zrobić rabin. Gorzej, jeśli tego rabina nie ma. Bo akurat nie przyjechał na Kostarykę. Tak, bo akurat nie przyjechał. I wtedy trzeba je zakopać w ziemi na jakiś czas. Jeden z moich bohaterów głównie pamięta z dzieciństwa to, że matka koszerowała praktycznie całą zastawę, łącznie z garnkami, więc Dawid pamięta te srebrne trzonki powbijane w całym ogródku, tylko że nie miała pomocy, tak jak miała pewnie ją w sztetlu i z tego względu też zrezygnowała z zachowania koszerności w domu, bo było to zwyczajnie niepraktyczne, niemożliwe. Oczywiście były kłótnie o to, co jest koszerne, a co nie jest koszerne, szczególnie, że nie mieli rabina na początku, więc musieli to rozgrywać między sobą i czasem z tego wychodziły śmieszne momenty. Też to jedzenie było tak inne i zresztą Jacobo, jeden z moich bohaterów, właśnie mówi, jak on urodzony już w latach 50., tak strasznie się wstydził za rodziców, którzy ciągle gotowali te tłuste, żydowskie, polskie potrawy i tęskniło im się za ogórkami i kapustą kiszoną i ciągle o tym gadali, a on już się urodził w Kostaryce, no, gdzie je się od rana do wieczora owoce, warzywa, bardzo dużo warzyw, ryż, no bo jest też gorąco, tak inaczej się je jednak w zimie w polskim sztetlu, a inaczej się je w Kostaryce, jak jest 35 stopni i wilgoć. Tak więc Anna Pamuła, kiedy była na miejscu w Kostaryce, ustaliła, że tę koszerność porzucono na jakiś czas, ale dzisiaj zaczyna ona wracać. Koszerne produkty są nowością. Ja bardzo chętnie chodziłam do kawiarni przy muzeum, gdzie wypiekano chałkę i tam tak pięknie pachniało. I po kostarykańskim chlebie, który w ogóle nie jest chlebem właściwie, tylko jakąś taką bułą niesmaczną, to ta chałka była wybawieniem. Natomiast jest to produkt ostatnich lat dosłownie, bo pojawiło się coraz więcej amerykańskich Żydów, coraz więcej wycieczek żydowskich. Poza tym nastąpiła zmiana pokoleniowa, to znaczy ci Żydzi, którzy przyjechali z Polski, szczególnie ta pierwsza fala tak zwanych łobuzów, awanturników, którzy szukali przygody, to nie byli ludzie wierzący, to znaczy to byli często bundyści, byli złaknieni przygody, jechali za ocean. Później no, przyjechały żony, dzieci, rzeczywiście w niektórych domach było koszernie, ale właściwie w latach 40. nie, w latach 50. też nie i dopiero wraz z otwarciem szkoły w latach 60., kiedy wrócił hebrajski, pojawił się rabin, to rzeczywiście to nowe pokolenie kostarykańskich Żydów, to są osoby religijne, niektórzy, nie wszyscy. I no były panie, które mówiły mi, że Boże, przychodzą wnukowie, znowu trzeba robić dla nich to koszerne jedzenie. A myśmy już mieli taki spokój, a tu oni nam każą zakładać dwie kuchnie, więc no jest, są to dla nich właściwie nowe obyczaje. Tak jest, właśnie to oznacza dla gospodyni domowej koszerność w kuchni. To są tak naprawdę dwie kuchnie, dwa zlewy, dwa zestawy garnków. Jedno do zmywania jest. Tak, bardzo dużo zmywania. Jedna jest do produktów mlecznych, druga do mięsnych. A czy zmywarka też musi być koszerna, czy to nie ma znaczenia? Dlatego są dwa zlewy. Aha, może tak to wyjaśnię. Okay. Oprócz Jakoba, o którym wspomniała autorka, w tej książce spotkamy też inne postaci. Każda ma swoją opowieść o tym, dlaczego znalazła się w Kostaryce. Ja zapytałam, czy dzisiaj mają ochotę stamtąd wyjeżdżać. Oni zostają w Kostaryce w tej chwili. Po pierwsze dlatego, że często mają bardzo dobrą sytuację finansową i społeczną, powiedzmy, bo po tym jak sprzedawali od domu do domu w latach 30. różnego rodzaju produkty, no to szybko przejęli sklepy, później fabryki. Rzeczywiście wzbogacili się nie szybko, bo to był powolny proces. Warunki pracy były bardzo trudne, ale rzeczywiście no, dzięki tym pierwszym zdobytym pieniądzom dzieci mogły odbyć edukację i dzięki temu stali się dyplomatami, kandydatem na prezydenta w Kostaryce. 7 lat temu był Louis Fishman z Wyszkowa, który na szabacie właśnie opowiadał mi o swojej rodzinie z Wyszkowa. To było niezwykłe. Więc są nastawieni bardzo na Kostarykę. Kochają ten kraj w ogóle. Trudno go nie lubić. To jest kraj, w którym zamiast dzień dobry i dziękuję, do widzenia, mówi się pura vida. To słownie w języku hiszpańskim znaczy czyste życie, ale jest takim życzeniem dobrego życia. I myślę, że jest to symbol kraju, w którym po prostu dobrze się żyje. Anna Pamuła spędziła tam kilka miesięcy, słuchała historii, które choć opowiadane były w kraju, w którym dobrze się żyje, no nie zawsze były wesołe. Początki były bardzo trudne. Okazało się też, że II wojna światowa, która była wydarzeniem odległym geograficznie, nadal dotyczyła w jakiś sposób tych polskich Żydów. Dlatego zdarzały się też rozmowy bardzo trudne, ale i bardzo potrzebne. Ta książka była refleksją na temat stosunków polsko-żydowskich, czego nie miałam na początku. To znaczy ja rzeczywiście, jak byłam w Kostaryce 7 lat temu i wyruszyłam z dyktafonem do moich pierwszych bohaterów, miałam wtedy 25 lat, nie miałam absolutnie żadnych założeń na temat ludzi, z którymi się spotkam. Niczego się nie spodziewałam, to znaczy ja nie wiedziałam, czy oni tą Polskę będą kochać, jak będą ją wspominać, czy zderzymy się z trudnymi tematami. Nie bałam się tego, bo w ogóle o tym nie myślałam. Po prostu szłam do ludzi, bo byłam ciekawa ich historii, dlatego zresztą ta ciekawość mnie do tej Kostaryki przygnała. Byliśmy otwarci na dialog i chyba właśnie o to chodzi. Znaczy z Chaimem do tej pory się przyjaźnię. Chaim wie, że tutaj jestem, że opowiadam mojego rodzinie, o jego historii. Jestem bardzo przejęty. On dosłownie 2 tygodnie temu wysłał do mnie kolejną prośbę, czy mogę znaleźć jeszcze jakieś informacje na temat jego rodziny, bo na przykład jestem pierwszą osobą, która umie wymówić w ogóle nazwisko jego rodzinne albo miejsce, z którego on pochodzi. Ja przejęłam taką niezwykłą rolę zupełnie. Przyjechałam tam, żeby być trochę takim przekaźnikiem między dwoma krajami, dwoma kulturami, przeszłością i teraźniejszością. I wydaje mi się, że to we mnie bardzo dojrzało. Chciałam słuchać i uważałam, że muszę to przekazać, muszę o tym opowiedzieć i mam obowiązek wysłuchać tych ludzi i chcę, bo jestem tego ciekawa, bo to jest moja odpowiedzialność historyczna. Książka Anny Pamuły z naszym patronatem. Polakos Hajka płynie do Kostaryki. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy od wydawnictwa Czarne. Proszę pisać na adres mailowy wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. Wioletta dodam przez W. Podpowiem. Polecamy, dziękuję.